pali, a gdybyś się już narodził, ten prędzej go krzyżowali. Psychopaci, kopiący groby waszej wiary, kopiący groby waszej wiary. Klerykalna zaraza jest wytworem szatana, tak jak podnosi nienawiść dookoła ołtarza. Piętno krzyża przypisane dla każdego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Świętego Piotra, święte krowy, święte dogmaty, święty parlament po plastycznych operacjach, cuda nie widzę, ulica jak stygmaty, ulica jak stygmaty, ulica jak stygmaty, ulica jak stygmaty, ulica jak stygmaty, hej ty! Jesteś tam, czy cię nie ma? Jesteś tam, czy cię nie ma? Jesteś tam, czy cię nie ma? Tutaj tacy słabi, tacy jak ci, co krzyżowali, święci kaci mi ofiary. A w kwestii wiary tkliwe baranki, błędni rycerze czynią posty, odmawiają pacierze, że aż czasem czuję swą z inkwizycyjnych stosów. My tutaj tacy słabi, tacy jak ci, co krzyżowali, święci kaci mi ofiary. Odmawiają pacierze, że aż czasem czuję.